wina. Teraz moja chwila. Podwójne F, taki pilot. Mówię wyraźnie, mówię przejrzyście. Ty możesz odczuć to osobiście. Ładna melodia i piekielny głos. Na niejednej głowie znów się jeży włos. To właśnie ja nadciągam od grozo. Hip-hop filozof. Słyszycie mój epikurejski ton? Witam serdecznie, tu Falki Filon. Donośny jak dzwony, rym jest oldschoolowy. Bliżej mi do popu niż do hardkorowej mowy. I'm loving it. I nic więcej nie trzeba. Ludzkiej natury się oszukać nie da. Los wszystko zmienia, a czas swoją drogę znaczy. Wczoraj było źle, a dzisiaj jest inaczej. Wczoraj było źle, a dzisiaj już inaczej. Los wszystko zmienia, czas swoją drogę znaczy. Bo los wszystko zmienia, czas swoją drogę znaczy. Wczoraj było źle, a dzisiaj jest inaczej. No wczoraj było źle, a dzisiaj już inaczej. Los wszystko zmienia. W tym świecie dziwne zjawiska i są dziewczyny, dla których rzuciłbyś wszystko. Kumpli, rodzinę, dom, stanowisko. Przemyśl to, co mówię, to mówię, przemyśl to. Był czwartek albo piątek na zegarku 19. Przyjechała z koleżanką, jest z innego miasta. Myślę teraz albo nigdy, szybko do niej idź. A już od nas wygodę, nie rób sobie nic. A ten uśmiech na jej twarzy to najpiękniejsza rzecz, jaka może się wydarzyć. I choć wiele razy obcowałem z prawdziwym pięknem, solidnie mnie tąpnęło, gdy poznałem tę panienkę. Myślę, śpiesz się powoli, chłopaku, powoli. Działanie z rozwagą tak bardzo nie boli. Więc ostrożnie, by nie spłoszyć, bo tak już bywało. Prowadzimy konwersację, czuję, drży mi ciało. Los wszystko zmienia, czas swoją drogę znaczy. Wczoraj było źle, a dzisiaj jest inaczej. Wczoraj było źle, a dzisiaj już inaczej. Los wszystko zmienia, czas swoją drogę znaczy. Bo los wszystko zmienia, czas swoją drogę znaczy. Wczoraj było źle, a dzisiaj jest inaczej. No wczoraj było źle, a dzisiaj już inaczej. Los wszystko zmienia. Wiem, ja ciągle myślę o tej, co ma buzię uśmiechniętą. Mam 27 lat i z myślami ciągle walczę. Zwykle w ciszy mieszkania na swojej wersalce. Patrzę, jak czas przecieka mi przez palce. Czym by tu zaimponować tej lalce? A ona pewnie kogoś już ma. Nie dziwne, bo bardzo atrakcyjna. Poraziło mnie urodą to cudowne dziecię. Lecz widziano ją przedwczoraj z jakimś typem w kabriolecie w życiu. Niespodzianki spędzają mi sens powiek. Ale ona mnie nie zna, nie wie, co na co dzień robię. Słuchaj, mam niewiele ci do zaoferowania. Oprócz mego uczucia i rytmicznego gadania. Ale przecież to nie najważniejsze. Kochanie, daj znać, jak zwolni się przy tobie miejsce. Wczoraj było źle, a dzisiaj już inaczej. Los wszystko zmienia.